Jesienią i zimą wybierz Aktivitaminer Senior D3. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Do 50 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przy budowie gazociągu Nord Stream 2 mogą być wykorzystywani rosyjscy więźniowie. Instytut Transportu Samochodowego będzie zabiegać o zwiększenie bezpieczeństwa w okolicach przejść dla pieszych. Unijni ambasadorowie do poniedziałku albo wtorku odłożyli decyzję w sprawie opóźnienia Brexitu. Najnowsze doniesienia o Nord Stream 2 powinny zaniepokoić Parlament Europejski i Parlamenty Krajowe, uważa Alan Riley, specjalista do spraw polityki energetycznej przy Atlantic Council. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w tym tygodniu rosyjscy aktywiści poinformowali w Strasburgu członków Parlamentu Europejskiego, że przy budowie gazociągu Nord Stream mogą być wykorzystywani rosyjscy więźniowie. Według portalu Gulag.net pracują oni nawet kilkanaście godzin dziennie przy minimalnym wynagrodzeniu z narażeniem zdrowia i życia. Zdaniem Alana Riley'a te doniesienia mogą mieć poważne konsekwencje. To rodzi całą serię pytań prawnych, politycznych i moralnych wobec Nord Stream 2 i zachodnich korporacji, które ten projekt finansują. Nord Stream 2 ma zostać poprowadzony pod dnie Bałtyku i połączyć gazoporty w Rosji i Niemczech. Niemieckie władze utrzymują, że to wyłącznie inwestycja gospodarcza. Europosłowie, m.in. z Polski, zapowiadają, że będą domagali się reakcji instytucji europejskich na doniesienia o wykorzystywaniu rosyjskich więźniów przy budowie rurociągu. Instytut Transportu Samochodowego będzie zabiegać o zwiększenie bezpieczeństwa w okolicach przejść dla pieszych. To reakcja na wypadek, do którego doszło w ostatnią niedzielę na warszawskich Bielanach. Na przejściu dla pieszych samochód jadący z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę śmiertelnie potrącił 33-letniego mężczyznę. Zdaniem szefa ITS Marcina Ślęzaka kierowców trzeba zmusić, by zwolnili w okolicach przejść dla pieszych. Mają temu służyć elementy infrastruktury. Trzeba zwrócić uwagę na elementy infrastruktury, czyli wszystkie elementy te, które ruch spowalniają. Nasze badania pokazały, że niestety kierowcy jeżdżą szybko i to niezależnie od jednego, drugiego czy trzeciego miejsca, więc tylko rozwiązania infrastrukturalne mogą w znacznym stopniu ograniczyć liczbę wypadków. Stanowisko Instytutu Transportu Samochodowego wspiera policja. Podinspektor Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że pieszy na przejściu powinien zostać objęty szczególną ochroną. To jest kolejny dowód na to, że wyłącza się nam szczególna ostrożność w miejscu, gdzie powinna być włączona. Na przejściach dla pieszych o wiele więcej wymagamy od kierowców niż od pieszych, którzy w ogóle nie muszą mieć prawa jazdy, a zatem wiedzę taką prawną w zakresie poruszania się po drogach mają mniejszą. Po wypadku władze Warszawy zapowiedziały, że ulica Sokratesa przejdzie gruntowną modernizację. Zostaną zamontowane m.in. progi spowalniające. Ambasadorowie 27 krajów odłożyli decyzję w sprawie tego, jak długie powinno być opóźnienie Brexitu. Decyzja odłożona została do poniedziałku albo wtorku. Powodem jest zapowiedź przyspieszonych wyborów w Wielkiej Brytanii i głosowanie nad wnioskiem w tej sprawie w poniedziałek w brytyjskim parlamencie. Brexit planowany jest za niecały tydzień, 31 października. Wczorajsza zapowiedź wyborów na Wyspach Brytyjskich spowodowała, że decyzja w sprawie Brexitu została odłożona. Musimy mieć więcej pewności po stronie brytyjskiej, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. To jednak nie zmienia wcześniejszego nastawienia wśród 27, by decyzję o przełożeniu Brexitu podjąć w procedurze pisemnej, bez konieczności zwoływania nadzwyczajnego szczytu w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne urny polskich więźniarek KL Ravensbrück znaleziono na cmentarzu w Fürstenbergu. Teraz trzeba doprowadzić do organizacji ich państwowego pogrzebu, mówi wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. Po bardzo, bardzo wielu latach wreszcie prochy Polek nie będą gdzieś w zapomnieniu pod drzewem, będą godnie z honorami państwowymi i wojskowymi pochowane na cmentarzu w miejscowości Fürstenberg obok KL Ravensbrück. Pogrzeb planowany jest na przyszły rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Naszym leitmotywem w dzisiejszym programie będzie utwór Chłopcy, który pojawił się w bardzo wielu wersjach. 10 lat temu, w zasadzie w 10. rocznicę wydania Miłości w czasach popkultury, ukazała się wersja poszerzona o drugą płytę, na której były wersje demo w zasadzie wszystkich utworów plus jeden bonus. Oto nasi leitmotivowi Chłopcy właśnie w wersji demo. Dyskutują o Ameryce. Tak rozpoczęli się chłopcy, kiedy 4 lata później grupa Myslowic wydawała anglojęzyczną płytę Korowa Milky Bar. Oprócz utworów premierowych nagrała wersję właśnie po angielsku kilku starszych przebojów. Wśród nich chłopcy, którzy tu zatytułowani są Town Boys. Album Miłość w czasach popkultury z Korowa Milky Bar łączy także oczywiście długość dźwięku samotności w angielskiej wersji The Sound of Solitude Standing. Do tej angielskiej wersji pamiętny teledysk zrobił Janusz Kamiński, jeden z najlepszych polskich wideoklipów muzycznych wszystkich czasów, moim zdaniem. A utwór rozpoczynał swój żywot tak. Nie zmienię się, to nie mój świat. pewnością ta płyta to ścieżka dźwiękowa pewnego pokolenia. Oczywiście ogromny sukces, złoto, platyna Fryderyki za dwie piosenki, teledysk, płytę i dla zespołu. Jeden z mniej znanych utworów z tego właśnie albumu, też w wersji demo, nazywa się Zamiana. Przestaję odczuwać nawet ból, ale ja maili nadchodzących do donacji wygląda na to, że chyba rzeczywiście ta płyta to ścieżka pokoleniowa. Jaki miód na uszy dziś? Tyle lat, tyle wspomnień, studia, koncert na juweneliach i najgorsze w życiu zatrucie zepsutym piwem. Teksty znane na pamięć do dziś i śpiewane teraz przy biurku w pracy. Teraz Chłopcy z Muigiem jako gościem specjalnym. Kolejny utwór, Kraków, który usłyszymy też w wersji demo z poszerzonego wydania albumu sprzed 10 lat, ma historię niezwykłą, jako że kompozycję Artura Rojka zmienił Marek Grechuta, zaproszony przez zespół do nagrania kolejnej wersji utworu Kraków. Jak wspominał Artur w wywiadzie dołączonym zresztą do kompaktowego singla, pan Marek przyszedł i poprosił, że chciałby tu i tu zrobić to trochę inaczej i miał absolutną rację. Miałem niezwykły zaszczyt i przyjemność rozmawiać wtedy z zespołem Mysłowic i Markiem Grechutą w studio Radia Kraków, gdzie dokonywano nagrań, gdzie trwała ta sesja. To był jeden z ostatnich wywiadów z Markiem Grechutą. Fragmenty są na kompaktowym singlu wydanym z kilkoma wersjami tego właśnie utworu. Ale zaczynała się historia utworu Kraków tak. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tę mgłę, może to mój nastrój, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Uśmiechach turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w autobusie, w tłumie gdzieś. Widzę cię! Kraków, hej, na ogrodach wita mnie, patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że znów widzę cię. Kolejny dowód z maili, że spadła w niektórych biurach wydajność pracy po 14. Ale tak mówiąc zupełnie serio, te nagrania demo w Państwa opinii brzmią bardzo świeżo, bo przypominają utwory w wersjach dość surowych. Kiedy powstawały? No to w takim razie zamieniamy wersję z albumu utworu Noc na wersję właśnie demo. Spać. Wiem, że myślisz o tym, co ja. Że musisz zrobić coś, czego nie chcesz. Że musisz wybrać między złem a niebem. Jest zbyt późno, proszę śpi. Jest zbyt późno, więc nie mów mi. Że ktoś się potknął i przeszedł zbyt blisko. Chciał powiedzieć słowo, a powiedział wszystko. Nie bój się, nie uciekaj przed snem, bo sen to nic złego, nic takiego, nic wielkiego. Nie bój się, nie uciekaj przed snem, bo sen to nic złego. Kiedyś przyjdą takie dni, kiedyś przyjdą, lecz nie dziś. Noc to pora, nie to perzy. Spróbuj chociaż raz uwierzyć. Nie bój się, nie uciekaj przed snem, bo sen to nic złego, nic takiego, nic wielkiego. Nie bój się, nie uciekaj przed snem, bo sen to nic złego, nic takiego, nic wielkiego. W dzisiejszej tonacji trójki przypominaliśmy Miłość w czasach popkultury. Bardzo ważny album w historii polskiej muzyki popularnej, album grupy Mysłowic, którego 20 urodziny przypadają właśnie dziś, 25 października. Teraz jeszcze o tej wersji poszerzonej sprzed mniej więcej 10 lat. Znalazł się na niej jeden utwór bonusowy. Utwór z oryginalnego albumu zmieszano z jeszcze jednym. I ta właśnie mieszanka skończy dzisiejszą tonację trójki. Bardzo dziękujemy. Iwonka Kunewa, Bartosz Kil i Piotr Metz. Książka z drogą w tytule Plus Nienawiść. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Podróżniczka Katarzyna Mazurkiewicz chciałaby nas dziś zachęcić do bardzo ciekawej wyprawy w indyjskim Tybecie, a dokładnie w rejonie Ladaku. Zanim ruszymy na trekkingową trasę, obejrzymy klasztory buddyjskie. Z jakiego okresu? To są najstarsze z tych klasztorów, które możemy oglądać w Ladaku. To są klasztory z X-XI wieku. Najnowsze były wbudowane współcześnie. Natomiast kilka z tych klasztorów to są klasztory X-XI wiek, ufundowane przez Rinchen Zangpo, takiego wielkiego budowniczego, który w Ladaku, w Indiach, w zachodnim Tybecie ufundował 108 klasztorów. Sam Ladak leży na terenie Indii, ale jest krajobrazowo i kulturowo zbliżony do Tybetu. Zresztą sąsiaduje z Tybetem. Jest to ta część Himalajów, do której możemy pojechać latem, bo często się mówi, że w Himalaje można jechać tylko poza okresem monsunu. To prawda, ale to dotyczy południowej strony Himalajów, Nepalu. Natomiast Ladak leży po północnej stronie Himalajów. To pasmo górskie zatrzymuje opady monsunowe i najlepszy sezon na Ladak to jest okres od czerwca do września. Jest tam mało deszczu, mało zieleni, trochę zieleni gdzieś tam w oazach rzek. Wszędzie tam, gdzie da się wybudować tarasowate pola i doprowadzić wodę, powstają wioski. I w tych większych wioskach założono klasztory. Te najstarsze znajdują się w środku wiosek, w centrum. Te nowsze od XV wieku budowano na skałach ponad wioskami. Są przepięknie wkomponowane w krajobraz. I przylatując do Leh, stolicy Ladaku, można tam się dostać samolotem z Delhi albo jechać kilka dni górskimi drogami. Stolica Ladaku leży na wysokości 3500 metrów nad poziomem morza. I nie możemy od razu wyruszyć na górską wędrówkę, bo Ladak oferuje wspaniałe trasy trekkingowe, ponieważ musimy się zaakceptować. Aklimatyzacja. Tak jest, aklimatyzacja. To jest nic w porównaniu z 8000 szczytami, ale już od 3500 metrów nad poziomem morza odczuwamy niską zawartość tlenu w powietrzu, potrzebujemy czasu, żeby organizm wytworzył większą ilość czerwonych krwinek i jak się już czujemy komfortowo, nie dostajemy zadyszki na płaskim, możemy w miarę swobodnie podchodzić pod mniejsze górki, co doskonale można nabywać tą aklimatyzację, zwiedzając właśnie kolejne klasztory w Dolinie Indusu, w której leży Ladak. Możemy wyruszyć na jakiś szlak trekkingowy. I takim najpopularniejszym szlakiem trekkingowym jest trekking w Dolinie Markhy. To jest dolina równoległa do Doliny Indusu. Tam będziemy przechodzić przez przełęcze 5000, ale też nie od razu pierwszego dnia, tylko po kilku dniach, kiedy zaklimatyzujemy się na wysokości 4000-4500 metrów nad poziomem morza. I jest to trasa, gdzie oczywiście warto mieć swój namiot i swoje jedzenie, bo jesteśmy bardziej niezależni, ale możemy też skorzystać z agroturystyki, z lokalnych kwater w wioskach, co jest bardzo ciekawą okazją do poznania mieszkańców. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia zaprasza na koncert piosenek Kory Jackowskiej Kora. Wystąpią Szymon Butor, Natalia Cwajna, Nikola Krauze, Małgorzata Chruściel, Dominik Rybiałek. Program pierwszy Polskiego Radia, sobota, 26 października, tuż po godzinie 21. Zapraszamy.